राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 20 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम करना है, एक होना है, वो भी है। तो पहले साधक को करने में सावधान रहना है और तीर्थ की साधना करने में सावधान रहना है और होने में प्रसन्न रहना है और है की प्राप्ति करना है। करने में क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए ये ज्ञान स्वतः होता है आवश्यकता पड़ने पर शास्त्रों से महात्माओं से सत्संग से इससे भी होता है परिस्थिति से घटनाओं से इनसे भी होता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो कसौटी क्या है कि अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों का हित वो करना ठीक रहता है। करने में सदा कसौटी ये रखे साधक के लिए कि अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग हो और दूसरों का हित हो दूसरों का कल्याण हो दूसरों का भला हो दूसरों का उद्धार हो ऐसी बात वो करनी है। जिसे अपने स्वार्थ का संबंध है उसमें कोई न कोई गलती होगी वो पतन करेगी इसमें संदेह नहीं। वो स्वार्थ चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो चाहे कल्याण की भी है वह इच्छा है जो कुछ गलती करती है तो वो इच्छा न रहे कर्तव्य होता है। जो अपने स्वार्थ हो जाता है वो अकर्तव्य हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि पाप क्यों करता है मैं चाहता हुआ भी तो काम ऐसे बताया। दोनों बात ऐसे है कि केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से संसार की इच्छा छूटती है तो संसार की इच्छा छोड़ने के लिए परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करना जरूरी है। जैसे कांटा गड़ जाए काठ का तो लोह के कांटे की जरूरत है लोह का कांटा होगा ना उसको निकल जाएगा अभी लोह का निकाल देंगे तो परमात्मा की इच्छा जोरदार होने से संसार की इच्छा मिटेगी। संसार का काठ का कांटा है और वो लोह का कांटा वो सच्चा है तो उसे संसार की इच्छा मिटेगी और संसार की इच्छा मिटने पर फिर अनिच्छ हो जाता है इच्छा रहित हो जाता है तो अनिच्छ होने से अनिच्छ पद है अचाह पद है वो मिट जाता है। चाह सर्वथा मिटने पर अचाह पद स्वतः मिटता है। इस चाह न रहने पर अचाह पद मिलने की देरी रहती क्योंकि चाह है ना वो अचाह पद ऐसा है किसी चाह न है नहीं उसमें कि तो वो प्राप्त होने पर प्राप्त होने तो अचाह पद है ही परंतु तो अचाह पद जो वास्तव में अचाह पद है जिसमें कोई चाहना नहीं है उसकी प्राप्ति अचानक होने से बहुत जल्दी होती क्योंकि सजातीयता हो जाती है तो प्राप्ति हो जाती है उसकी और चाहना रखते हैं तब तक अचाह के साथ में सजातीयता नहीं होती विजातीयता रहती है क्यों पद तो है अचाह हम करते हैं चाह तो चाह और अचाह दोनों की मिलती नहीं आपस में खटपट है एक और इस वास्ते उस अचाह पद की प्राप्ति कठिनता पड़ती है। तो अचाह पद कैसे हो अचाह पद होने का उपाय है दूसरों की न्यायुक्त चाहना को पूरी करने की चेष्टा। दूसरों की हमारे से जो न्यायुक्त चाह है और हमारे सामर्थ्य के अनुरूप है दो बात होनी चाहिए उनका चाहना है उचित है अनुचित नहीं है और हमारी सामर्थ्य के अनुसार है हम पूरी कर सकते हैं हमारे पूरी करने की शक्ति नहीं हो तो हाथ जोड़ माफी मांग लो कि भाई हम नहीं कर सकते हमारा सामर्थ्य नहीं है अथवा वो करना नहीं उचित नहीं है अगर ये वहां उचित नहीं है तो भी हम ना कह सकते भाई उचित नहीं है और नहीं कर सकते तो भी हम कर नहीं सकते माफी मांग लेना और उनकी उचित है न्याय युक्त है ठीक शास्त्र सम्मत है, व्यवहार में ठीक है, सब तरह से, तो उस इच्छा को पूर्ति हमारे सामर्थ्य के अनुसार से करते रहे तो दूसरे की चाहना के पूरी करने से अपनी चाहना मिटती है। ये कर्मयोग क्या है? कर्मयोग चाहना मिटाने के लिए कर्मयोग है। पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, क्रियाओं में जो हमारा आकर्षण है, इसके मिटाने के लिए ही कर्मयोग है। करके और करने की आच्छा नहीं, ये करने का वेग है, उस वेग को भी शांत करने से हो जाए। वो करना छोड़ देंगे, कर्मयोग नहीं करेंगे तो करने का वेग और जो पदार्थों में आसक्ति है, व्यक्तियों में खिंचाव है, ये मिटेगा नहीं कर्मयोग के बिना। केवल ज्ञान योग से जल्दी मिटेगा नहीं। ज्ञान योग हो बहुत तेजी का वैराग्य हो तो मिट जाएगा, बहुत तेजी का वैराग्य। कोई अनुकूलता स्वभाव ही नहीं, कोई आदर करे तो कोई नमस्कार करे तो कोई महिमा करे तो बिल्कुल स्वभाव ही नहीं। जैसे कोई जलते हुए तेल का छटा लगे ऐसे लगे तो फिर तो उसको कर्मयोग की जरूरत नहीं है, फिर तो ज्ञान योग में चला जाएगा। नहीं तो पहले कर्मयोग की आवश्यकता है। संन्यास तो महाबाहो दुख मापतम योग था, ये शाम का छठा श्लोक। सांख्य योग दोनों बरोबर है। जो भाई गीता के अनुसार एक बात है हमारे वो मिली है, आप बुरा मत मानना, शंका खूब करो, शंका करो वो, और बुरा मत मानना, कृपा करना, क्षमा करना। देखो जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अरे अधिक कहां से लाए उपजेगा, और लाचार ही कहां से लाए, इस वक्त में लाचार समझ करके क्षमा कर देना। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों समकक्ष है, इसमें कोई बड़ा है ना छोटा, ना कर्मयोग छोटा है ना ज्ञान योग छोटा है, ना कर्मयोग बड़ा है ना ज्ञान योग बड़ा है, दोनों समकक्ष है। और भक्ति योग दोनों का फल है, एक बात। दूसरी कर्मयोग पहले है, उस कर्मयोग के दो भाग होते हैं। कर्मयोग में वैराग्य ही तेज हो जाए तब तो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाता है, और कर्मयोग करते करते भगवान में रुचि हो जाए तो भक्ति योग का अधिकारी हो जाता है। ये कर्मयोग की निष्ठता है। और ज्ञान योग में चलने पर भक्ति योग में है रुचि कम होती है, हो जाए तो भक्ति योग चलता है, नहीं तो भक्ति योग में ना कठिन होता हुआ। ये ज्ञान मान विमत भव भय हरणि भगत ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदार्थ पतत देखा धारी। जो ज्ञानवान है अपने को समझते है मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे समझ करके भक्ति का निरादर करते हैं तो अच्छे पद पर चढ़ कर पीछे पड़ जाते हैं। जो ज्ञानवान विमत मतवाले हो गए, ये निर्विन्दास विमुक्त माने ना तयस्त भावान विशुद्ध बुद्ध है, विभूत मानते मैं भूत हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञान है और सच्चिदानंद में तन्मय हूँ। तयस्त भाव भगवान भाव नहीं है, अविशुद्ध बुद्ध है। काल आरुह कृष्ण परम तद, बड़े कठिन से परम पद पा करके भी पतंत हम देखा थोड़ी वेद कहते हैं, हम देखते हैं पतंत दो अनादर यश्म दंग है, आपके कमलों का अनादर करने का पतन हो जाता है उनका। और श्रेय स्थिति में भक्ति मुद्दे से श्रेय स्थिति है भक्ति, उसका तार नहीं केवल ज्ञान ही प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। मन में इच्छा है, वो इच्छा बड़ा सूक्ष्म अंश है, वो इच्छा बदलती है मिटती नहीं है। मन संसार की इच्छा थी या भगवान की इच्छा हो गई, बंधन में पड़ता था वो मुक्ति की इच्छा हो गई, मुमुक्षा हो गई, तो वो इच्छा है वो आगे उसे चलने देंगे नहीं। परमात्म तत्व की प्राप्ति का हेतु होते हुए भी बद हो जाती है। अब थोड़ा ध्यान दो, अचा पद है वो चाख से कैसे मिलेगा? अचा होने से मिलेगा ना, चाहते हैं अचा पद और चाह ना रखते हैं उसकी, मिलेगा नहीं। इस वजह से अचा होने से अचा पद मिल गया। भाई मृगास मृगी संग प्रजंती गावस्त गोपी, मृग मृग के साथ, गाय गायों के साथ, भैंस भैंस के साथ में, मूर्ख मूर्खों के साथ में, पंडित पंडित के साथ में, समानशील विश्लेषण क्यों समान स्वभाव होने से सखा होता है। तो अचा पद प्राप्त हुआ अचा होने से, चार अचा पद प्राप्ति होती नहीं। तो पहले अच्छा होने के लिए दूसरों की इच्छा पूर्ति करो। दूसरों की इच्छा पूर्ति करने की इच्छा लेने से अपनी इच्छा बढ़ती है। दूसरों की इच्छा पूर्ति कर सकता नहीं कोई। दूसरों की इच्छा पूरी करनी, दूसरों की सेवा करनी, सुख पहुंचाना, ये दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका तात्पर्य निकला खुद इच्छा नहीं। सब संसार मिलकर के एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो एक आदमी संसार में इच्छा पूरी कर देगा? संपूर्ण संसार मिलकर के एक प्राणी की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, तो एक मनुष्य संपूर्ण संसार की इच्छा पूरी कर दे? असंभव बात है। तो क्या अपनी इच्छा रहित हो जाएगा? दूसरों की इच्छा पूरी करने से अपना इच्छा रहित हो जाएगा, ये सब नतीजा निकलेगा। शोक शौचाल तेर शौच है, अब शरीर को शुद्ध कर लेंगे स्नान करके, ये बहम है बहम, बेशुद्ध हो गए, ये तो अशुद्ध है खुदाई। ये तो टट्टी पेशाब की मशीन है। अन्न बढ़िया, भोजन बढ़िया, भगवान के प्रसाद लगाया हुआ जल, गंगा जी जल, जमुना जी जल, गंगा जी जल शुद्ध जल पेशाब बनाना, और अन्न बढ़िया बढ़िया विषय बना लो। ये फैक्ट्री है, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री, हम शुद्ध कर सकते बताओ? अशुद्धि पैदा करने की फैक्ट्री मशीन। तो जैसे अपने शरीर को शुद्ध करने से सांग जुगुप्सा परेर संसार का फल लिखा है कि अपने शरीर में अशुद्धि अशुद्धि कहेगी तो ये शरीर में बढ़िया हो, मेरे से बढ़िया ये उठ जाएगी, ये अभिमान मिट जाएगा, ये शुद्धि बैम है ये मिट जाएगा, नतीजा ये होगा, शुद्ध हो जाएगा। नहीं है अशुद्धि हो जाएगी, क्या नहीं कुछ नहीं। इसी तरह से ही दूसरे के सुखी करने से अपने सुख की इच्छा बढ़ जाएगी, शुद्ध होगा अंतर्गत, अपना शुद्ध होगा, दूसरों को सुखी करने की इच्छा से सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सभी सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल है, किसी को कभी किंचित बात भी कष्ट न हो, ये भाव होने से स्वयं शुद्ध हो जाता है, सबको मंगलमय कर दे, हाथ की बात नहीं है। देखो अपना मतलब करने से अपना मन बिगड़ता है, दूसरों को मंगल करने अपना मंगल सुनता है, ये बात है खास मूल। हम दर्पण में देखते हैं तो हम उत्तर की तरफ देखते हैं, तो हमारे कांच में देखने वाला मुख है वो दक्षिण की तरफ देखता है, दर्पण में मुख उत्तर देखेगा। हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो दर्पण में देखने वाला मुख है वो दक्षिण की तरफ देखता है, हमारा ये दाहिना भाग है तो उसका बाया भाग होगा, हमारा बाया भाग है उसका दाहिना भाग होगा। मन ऊंधा दिखेगा, ऊंधा, और कैमरे पर उल्टा दिखता है, लटकता हुआ उल्टा दिखता है। तो दिख जैसे काम करेगा तो ऊंधा हो जाएगा, संसार में अपना स्वार्थ दिखता है, ऊंधा ही ऊंधा जाता है, ऊंधा सुंदर अकल नहीं आती ठीक तरह से, दिख रही ऊंधा करे करे क्या, थकाई घर गई किसी के, मैं धनवान वजह बजा महान पतित जाता है, उल्टा दिखता है। तो अपने दृष्टि को छोड़, शास्त्रों की, संतों की, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की दृष्टि को ले तो ठीक चलेगा, अपनी दृष्टि रहे तो ऊंधा ही जाएगा, बालक है तो अपनी मर्जी से चलेगा तो उल्टा जाएगा, गुरुजनों की बात लेगा तो पढ़ाई करेगा, ये तो खेल में लग जाएगा। इस वास्ते करना है वो बड़ी सावधानी से करना है, बड़ी सावधानी से, सजगता से, तत्परता से, उत्साह से, दूसरों के हित से, सर्वभूत हिते रता, रति हमारे दूसरों के हित होनी चाहिए, अपने सुख की अपने स्वार्थ की प्रीति नहीं चाहिए, करो अपना भाई, पर प्रीति दूसरों के हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, आराम, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, ये करके दूसरों हित के लिए अपनी परवाह न करे, तो अपना हित अहित करे, अहित अपना भी नहीं करे, पर अपने हित की इच्छा के भी दूसरों के हित की अपेक्षा रखनी चाहिए, तब देखो काम ठीक हो जाएगा। ये हमारा रिश्ता ठीक बैठेगा और अपने स्वार्थ की को बैठेगा नहीं रहता। कर्मियों की बात बताए, कर्मियों के शांति शांति पाना कठिन है, असंभव जैसा है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, अगर स्वतंत्र होते हैं फिर शांति योग स्वतंत्र है, भक्ति और कर्म योग स्वतंत्र है, शांति योग स्वतंत्र है, नहीं मिटेगा नहीं। भक्ति स्वतंत्र हो जाएगा, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सर्व गुण प्राणी भिन्न सर्व पवार प्राणी, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति प्रतंत्र नहीं है, शांति योग प्रतंत्र है। अब भी मैं अध्ययन कहता हूँ, शंकाओं पर सुख पर बुरा मत मानना, मेरी बातों खूब काटो निराती हो नाराजी होगा। सांख्य योग है ना, क्लेशो अधिक तरसते शाम अभ्यक्ता शक्त चेत शाम, अभ्यक्ता ही गति दुखम देहवत मेरे बात थे भगवान ने कहा, मैं तो कहते पांचों श्लोक है बार बार देगा, क्लेशो अधिक तरसते शाम, ज्ञान योग की और भक्ति योग की बात बार बार दिया के आर में पूछी है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता परि उपास होते एवं सत बार में ग्यारह में कर मत कर्म कर मत पर इस पर एवं इस प्रकार मत कर्म कर मत पर मत भक्त संग निर्वेर सर्वभूत यह स माम पांडव भक्त्यात्म ने आशक्य आम एवं विदोजन ज्ञात दृष्ट प्रवेश पर तप मत कर्म ये मैंने ग्यारह का चौदह पिछमा एवं सतयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपास थे और ये से अपनी अक्षरम अभ्यक्तम अभ्यक्षता भी करते तेषा के योग मित्र श्रेष्ठ योग कौन से इन दोनों योगियों में श्रेष्ठ कौन से क्या श्लोक मैया वैश्य मनो एवं नित्य युक्त उपास थे श्रद्धया पर योग ते में युक्त तमाम था युक्त युक्त तर और युक्त तम आखिरी पद है युक्ततम अत्यंत श्रेष्ठ है मेरे मत में वे श्रेष्ठ है भक्तों श्रेष्ठ बताया और ये तो अक्षर अब न्यायकारी बात बताया एवं शुद्ध बता ये तो हम ये तो हम अतिरिक्त नहीं प्रश्न में पूरा प्रश्न में क्या है एवं शुद्ध युक्ता है भक्ता परिवार से अक्षर अक्षर तो अक्षर की है तो अक्षर की बात ये तो अक्षर में अभ्यक्ता हूँ तेरा शब्द क्या दिया एवं सतयुक्ता वो बताया अरे ये तो अक्षर में अभ्यक्ता हूँ सर योग अक्षर की अब अक्षर की बात ही छेड़ी आ गई ये तो अक्षर में अभ्यक्तम परिवार थे अभ्यक्तम तीसरा चौथा अक्षर मनदेशी अभ्यक्तम अचिंतन कूटस्थम असम संदेह में देख गया हूँ सर्वदा समझते ते प्राप्त मंत्री माम वे भी मेरे को ही प्राप्त होते वे भी मेरे को ही प्राप्त होते सर्वभूत ही ते रहता तो फिर वे तो मेरे युक्तम है और मेरे को प्राप्त होते है तो फिर युक्तम कैसे हो प्राप्त होते हो जाते फिर युक्तम कैसे हुए कि क्लेश अधिक तरह से अभ्यक्ता सदे साहब अभ्यक्त उपसार जाना कठिन अधिक ना क्लेश होता अभ्यक्ता एक गति देह बहुत आते थे देहधारी अभ्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है शून्यता से नहीं और ये तो सर्वाणी अब फिर भक्तों की बात ये तो सर्वाणी कर्मवाणी मैंने सुन ये क्या है वो पचपनवा श्लोक है वो पचपन श्लोक है छठा सातवा पचपनवा श्लोक है ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संजय से मत परा मत कर्म कर्म मत पर ये तो सर्वाणी मई संजय मत परा अनन्य ये मान ध्यान था अनन्य योग से मत कर्म मत मत पर मत भक्त अनन्य योग संवर्धित है अनन्य योग मान ध्यान ऐसा मैं हूँ समर्थ करता उनका उद्धार मैं करता हूँ उनको तो क्लेश खुद को पाना पड़ता है उद्धार मैं करता हूँ उनका एक भगवान उद्धार करे एक स्वयं उद्धार करे तो संस्था कौन सा पड़ता है तो मैया विषय चेत सब ये तीन आ गया ये तो सब वही संदेश मत करा अरे मेरे गुरुमान ध्यान उपास्ते तेषा महो समुद्रता मुझे संसार सार भगवान नशीला आत्मा जल्दी करता हूँ मैं करता हूँ और देख नहीं रखती है आप करना पड़ता है ज्ञान मारे को तो खुद को करना पड़ता है देरी लगती है इनको मैं कर देता हूँ जल्दी हो जाता है इस बात तो संग बदित आया ज्ञान नहीं संग बदित आया अब निर्वैर से गया ही नहीं पांचवा मास एक कमी नहीं ना मत कर्म कर मत परमा मत भक्त संग वर्जित तो अनन्य अनन्य योग में संग वर्जित आ गया तो ये बाकी रह गया तो अंत में जहाँ भक्त का लक्ष्य अद्वेष्टा स्वरूप हो जाना वो बताए थे अद्वेष्ट ये भक्ति अनंत भक्ति से मेरी क्या होती तो अनन्य भक्ति से सुगमता से होती है सरलता से होती है भगवान करते हैं उसको खुद वैसा नहीं करता है शरण वाले कहे ना अहम तो सर्वा विमोक्ष पाप से मैं मुक्त करूंगा ये तो भगवान मुक्त करेगा हम अपने उद्योग से मुक्त करें दोनों कौन सा ठीक है ठीक है मैं तो भगवान फोड़ा गलाऊंगा नहीं भगवान भगवान पर दया कराऊंगा तो दया कर भाई मर्जी भगवान का जो रहा है भरी घाटे को छाल बाहर है बताओ खुद करे ही है भगवान वो खुद करे ही है और करण देखो नहीं माँ खुद तो ठीक करे है छोड़ो करे तो अतबड़ा ही करे कोई नहीं गड़बड़ी करे है गड़बड़ी कर मौत जल्दी काम कर दे अड़ो क्या करे पड़े गड़बड़ी नहीं करे तो काम ठीक हो जाए भगवान तो सब करे ठीक करे असपढ़ाई करे गड़बड़ी करे बसाई करे भगवान वही करे उसे बताओ बस भगवान क्या करे तो भगवान डर लग रहा है भगवान भगवान में एक महात्मा में दो बात देखी संत भगवान की छोड़ी है संतन भगवान देखिए उगता हो कौन अगलो मन है नहीं मन है कौन उगता कौन है भगवान उगता जाए तो मुश्किल हो जाए कितनी कितनी कितनी महाराज ये अड़ो क्या करे कितने बहुत छोटा बड़ा करे देखो ऊंधाई उधर साल उगता हो तो लागे कोई स्वर्ग दे कोई नर्क देवे है कोई स्वर्ग नर्क देवे है कोई कृष्ण देवे है लारे ही पड़ गया लारे ही छोड़ने ही कोई पिंड को छोड़ देने केड़े छोड़े को क्या करना बताओ कोई उपाय नहीं स्वभाव है भगवान लार पड़ा तो सब नहीं यू करे अरे कोई हो जाए सीधे सीधे माँ में तो सर फिर तो राजी हो गया धोबी होता है ना कपड़ा धो जो मैल नहीं हो धोबी रस नहीं आवा आंधी नहीं आवा खूब मैला कपड़ा है घोध धोबी रस आता आना रहेगा हाँ ठीक है ऐसे भगवान के सामने मैला ज्यादा ज्यादा शुद्ध होने भगवान राजी होता प्रसन्न होता माँ है माँ सदा की माँ माता जी पिता सबसे बड़ी माँ भगवान है माता दाता पिता पोतरिया धोती है ऐसी माँ है दूसरी मिलेगी नहीं सर्व भगवान अर्पण करके हो जाए तो मस्त हो जाएगा शरणागत मौज तो वो करता है काम तो करते है भगवान वो करता है मौज नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण होने में कोई परवाह नहीं होना होता रहे है मिल जाएगा अंत में है मिलेगा वो मिलता वो है